aku penda Lela. Lela we Lela, ewe wangu Lela. Kila mtu hapa aku penda Lela. Oh, uzuri wako Lela ni wakuvutia, anaye kuona anakuwazia. Uzuri wako Lela ni wakuvutia, anaye kuona anakuwazia. Usitoke nje bila ya pazia, wasije vijana wakakubizia. Lela we Lela, Lela ewe wangu Lela. Kila mtu hapa akupenda Lela. Namsifu Rabba aliyekuumba, kwa utaratibu alivyokupamba. Namsifu Rabba aliyekuumba, kwa utaratibu alivyokupamba. Macho ya urembo na mwili mwembamba, roho za vijana zinayumba yumba. Lela we Lela, Lela ewe wangu Lela. Kila mtu hapa akupenda Lela. Nimfananishe na nini jamani? Sioni kifani kote duniani. Nimfananishe na nini jamani? Sioni kifani kote duniani. Akijitokeza hapa hadharani, hakika vijana watamtamani. Lela we Lela, Lela ewe wangu Lela. Kila mtu hapa akupenda Lela. Lela we Lela.